що самайко без пушки у руці опіраше мене у жінській тайдуці, опіраше мене у жінській тайдуці. Врачам ти се, майко, врачам ти се, я не серце гріє, Босна западна. Врачам ти се, майко, врачам ти се, я не серце гріє, Босна западна. Де су нам одняли, узели су срећу, што смо је имали. Узели су срећу, што смо је имали. Враћам ти се, мајко, враћам ти се, јер ми срце грије, Босна западна. Vraćam ti se, majko, vraćam ti se, jer mi srce grije, Bosna zapadna. Западной Босни, враћам се ја, овде ми је мајка и сва родина, овде ми је мајка и сва родина. Враћам ти се, мајко, враћам ти се ја, јер ми срце грије, Bosna zapadna. Vraćam ti se, majko, vraćam ti se, jer mi srce grije, Bosna zapadna. Jer mi srce grije, Bosna zapadna.